رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. دو رکعتوں کو معمول بنائیے. ابھی آپ ایک ریفریشر کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں, ایک مہینے کا ریفریشر کورس. فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو اذکار میں مشغول کیجئے. سورج نکلنے کے بعد دو رکعتیں یہ پڑھ لیجئے. یہاں بیٹھے کوئی سفر نہیں, کوئی مال نہیں آپ نے خرچ کیا, کوئی آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ منا جائیں اور آپ صفا جائیں, آپ مروہ جائیں. رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبان اکثر کا یہ فیصلہ ہے, تم جہاں بھی ہو حج اور عمرے کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے.